أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة يوسف دا شبوش درشم آيات سخشرو پردو تلوشتم آيات باني ختم سن رابط يدادي چه دا يوسف عليه الصلاة والسلام دا قصية تسلسل دي اغا قصان دا ختم روانا و پردازي خوال ردل پرون چې د مصر عزیز معنا غټ وزیر د او خپلو مخلصانو چې نور د سره شناخته و وزیران و، د دې مشوره دا سوله چې دا د کور د خاندان رنګ خوا دی بد سو خبره در دې تیره سوه، ښځې خبرې سوې، کلی خبر سو. نو اوس چې دا خبره د خلکو د خلو څه به څنګه باسو، هغه دا ده چې یوسف علیه السلام د منځه وباسي، بره به مجلس خپله خاموشه شي ورک وسي، نو هغه دا دی چې بندخانې ته واستوي. نو بخسله پر دغه وسوه چې یوسف علیه السلام بندخانې ته واستول سو، دوری سو. اوس دا خبره شروع کیږي چې په دغه ورځ چې یوسف علیه السلام ورځي بندخانې ته، یو دوه نفره نور هم د باچا مریان وه، پر دې وه هم په اصطلاح د بندیخانې سوی وه، دا هم بندیخانې ته راغله. هغو دوه ته بیا دا پېښه وه، دا یو چې و د باچا دپاره بیې د انګورو څخه شراب جوړول، دا شراب یې برابرول، نو د باچا په دربار کې چې درباریان دي هغو ته بیې ور تقسیموله، ساقي و معنا شراب یې په تقسیمول. دا بل چې بیا و هغه بیا د باچا په دا باورچیخانه کې چې موږ اشپزخانه ورته وایو، په اشپزخانه کې مزدور و باچا ته بیې خوراکونه و، دا جیګ برابراوه. دا پر دې دواړو باندې باچا نه جوړه سو، پر دې دوو باندې د خلکو اتهام سو چې ولې چې یا ده زار ور اچول دي و شراب ته چې دا خلک یې په دا آفت ولړل، یا دا بل په جیګ کې زار اچول دي، نو دې دواړو در تهمت لاندې سو. نو فیصله پر ووتله چې تر هغه وخته پورې چې تحقیق کول کېږي، معنی پوره پلټنه کول کېږي، دوی باید ونه تښتېږي، نو جیل ته دې واستول شي. دا هم جیل ته راغله، دالته ته د یوسف سره انډوالان سو، نو خو نور بندیان هم و، دغه مجرمین یوسف علیه السلام د مجرمینو په لیست کې عادي راغله، دی هم د یوسف. هغه دوه چې دي بارونه، بیا د هغو خبره دلته راځي چې هغه بیا خوب ویني دواړه. هغه خوب کې یو دا بیرته ویني چې معنی زه بیرته پر خپل کار باندې ولاړ یم، هغه شراب دې جوړوم په دربار کې تقسیموم. دا بل بیا خوب ویني چې پر سر یې لکه د ډوډۍ مجمع چې راخیستې، هغه ګای ګای اشپزان هغه مزدوران چې پر مجمع کې ډوډۍ اخیستې، هغه هغه رقم خوب ویني چې ډوډۍ اخیستې خو مرغان راځي د هغه ډوډۍ څه خوراک کوي. یوسف علیه صلات وسلام چې په دا جیل کې دلته و، ډېرو خلکو به خوب لیدی، د بیې ترجمې ورکولې، دوی هغه ترجمې لیدې چې څنګه ښایسته ښایسته ترجمې د دې خوبو کوي، نو دوی دا خپل خوبونه هم و یوسف علیه صلات وسلام ته ږدي، ورته وایي چې موږ دغسې خوب لیدی. یوسف علیه صلات وسلام ورته وایي، برای تر دې د مخه چې زه و تیسته د خوب ترجمه در لاره درکم، زه به یو بله نابله ده درته ښکاره کړم. تیسته موقع په لاس ورله، یو څوک چې د دین دپاره دعوت کوي، برای چې موقع په لاس ورسي دستي خپل دعوت شروع کړي. نو اوس دعوت چې دی د دین ورلره ورکوي، هغه څنګه د ده خبره پر غوږ ونیسي، نو یو نوی خبر ورته ښکاره کړي. برای دا موږ تیسه چې هره ورځ ډوډۍ راکول کېږي، د بندیخانې دپاره خو نو یوه ډوډۍ نه، خو ګای د مثال په طور پر ځه کې دال به وي، بله ورځ به چولي، بله ورځ به بېنډۍ، بله ورځ به وریجې، بله ورځ به غوښې. برایل چې ډوډۍ الله نه یې راوړې، زه به تیسته ووایم چې نن دغه شی راکوي، په دغه رقم پلیټ کې راکوي، دغه نه قدر راوړې یا ډېره یا لږ، تر راوړلو د مخه بیا خبر در لره درکړم. دا خو ناولاد د خو ګواکې د مغیبات څخه چې غیب شی دی، تر اوسه معلوم نه دی چې غرمه به چېش راوړې کېږي. زه به درته وایم چې دغه رقم شی راوړې کېږي. دغه رقم معجزه عیسی علیه صلاتو وسلام هم خپل امت ښکاره کړې وه، چې زه به تیسې د ډوډۍ خبرونه وایم، چې تیسې په کور کې دغه شی ماښام خوړلی دي، دغه نه پټ کړی دي یا موږ ورته خلاص کړی دي. یوسف علیه السلام هم دا معجزه ښکاره کړه، هغه د ډوډۍ خبرې ورته بیان کړل چې هغه لا نه ورغه جدول دغه دغسې ډوډۍ راځي. وروسته نو چې دا معجزه ښکاره کړه، بیا خپل نسب ورته بیان کړي، برته چې خو نو ما نه پېژني، زه د ابراهیم علیه السلام، د اسحاق علیه السلام، د یعقوب علیه السلام د نسل څخه یم، ولې خدای د یعقوب علیه السلام زوی دی، د اسحاق علیه السلام لمسی دی، د ابراهیم علیه السلام کړوسی دی. دا خپل د نسب شرافت پاکوالی هم ورته وشوي، خپل استعداد و لیاقت هم ورته وشوي. او وروسته یې باره ورته وویل، دغه تیس چې دا بتانو ته عبادت کوي، دا نو غلط کار دی، پر دې دلیل نشته. الله تعالی زموږ څخه یوازې د خپل ځان عبادت غواړي. دا دعوت یې وروسته ورپېښ کړي، دا دعوت چې امر ته پېښ کړي، ګوره خپل نبوت یې هم په ومني، خو هغه اخبار د ډوډۍ ورته وکړي، دا الله تعالی وحدانیت یې هم ورته پېښ کړي. وروسته یې باره د خوب ترجمه ورته وکړه، د خوب په ترجمه کې دا ادب وساتي، مخامخ یې نه ورته وویل یوته چې ته به اعدام شې، ته به ایله شې. برال په تیس دوو کې چې دی، یو به یې لسی بس د باچا خدمت بکوي، بیرته به شرابونه پر ویشي، و دا رقم د باچا په دربار کې به بیرته کارمند شي، هلته به کار کوي. یو په تیس کې ادامېږي، باچا به په دار وزړي، مرغان به راځي، دا ټپسانو بهشي، دا بیا د سره څه خوراک کوي، غوښې به ځینش کوي. دغه رقم دی، نو هغه هغه رقم بره بیا هغه د خوب ترجمه وختله. وروسته نو بیا چې دی، دا د چول دا یوه تیول چې ایله کېږي، چې د یوسف علیه صلات وسلام ګمان سوی چې ایله کېږي، هغه چې ایله کېدله په دا ورځ باندې د باچا سړی رالی، درې ورځې بعد بس دوی موده پره کېده، برای یې وغوښته باچا بل راووځي، یوې د اعدام دپاره وغوښتې، دا بل یې د خدمت دپاره. معنی تحقیق وسو چې ګزک په دغه سړي کې و، په دا کې نو هغه تاوان معلوم سو. نو هغه چې تلي د باچا دربار ته، هغه چې ورته چې ورسه یوازې باندې به نو که باچا ته بیا ووایه، ورته په بندیخانه کې یو سړی دی، هیڅ جرم یې نه دی کړی، د څو کالو په بندیخانه کې بندي دی، دا زما خبر تر باچا ورسوه. هغه بالکل په دواړو سترګو هغه چې ولاړې د باچا په خدمت اخته سو، په دربار پایې شو، عشرت اخته سو، بلا یوسف علیه السلام د یاده ووتې، بلا د یاد یې وتلی وتلی اووه کاله تقریبا دوغنه ټیم تیر سو باچا به یې خوب ولیدی هغه باچا چې خوب ویني د ترجمې سړی ورک سو د برابر پیا سو چې اوه کا په بندیخانه کې چې ځوان چې ماته خوب ترجمې راکول خو هغه ماته ویلي و چې باچا ته ما وریاد اوس یې برابر پیا سو بیا نو یاد کې اوس تر دغه ځایه پورې موږ دغه ترجمه وایو چې دغه دوه نفر ایله کېږي دی پاکېږي تر دغه ځایه پورې وایي ترجمه داسې ده الله فرمای وای ودخل داخل سو معه د یوسف سره السجن و د بندیخانې ته فتیان دوه ځوانان ورسره داخل شول دا هم ورسره بندیان شو چې دا مول دام د بچه هم ریان و یوه هغه کار کاوه د شرابو د ویشلو ساقي و دا بل اشپزخانې کار کاوه په دغه تور چې په زار باندې دی دغه سی و متهم سی و چې وکه تخت و یوه شرابو ته مو زار اچولي دغه دوه یادی ودخل داخل سو معه د یوسف سره السجن و بندیخانې ته فتیان دوه ځوانان ګوره دلته فتیان ذکر کړ دي بیا هم راځي مریان دي موږ بله ورځ تېره کړه چې د یوسف علیه السلام وسلام په باره کې خوم هغه د فتا تورې ذکر سوی و که نه و فتا معنا مریه عربیه دغسې کاریي کنې اصلي فتا ځوان ته ویل کېږي خو د ادبي لفظ دی چې هر ګړی ورته مریه یا مزدوره یا خدمتګاره تر هغه نو ادبي لفظ دغه دی چې ورته ځوانه دا کار وکړي نو دا هم فتیان دي دواړه ځوانان معنا مریان خادمان ده دربار دام رالا قال احدهما قال براول احدهما يود ديدو ولئن يزه غور ما القران دا غټ غټکی بیان دا په بنج خانه کې نور دی گزاره چې تغیر نه کړ بیان چې د شو گزاره یوسف علی السلام ورسره کول د سید نور بنجانو د خوبو ترجمه کې هغه تفصیل نه کې ورده سید دی خبره یاد کړ نو قال وی ول احدهما يود ديدو ولئن يزه ارانی ارازه وینم په خوب کې نه د خپل ځان څنګه وینم اعصرو چې زه نشکېږم خمران شراب شراب خو نه نشکېژل کېږي د خمره څه دلته مراد انګور دی چې زه نشکېژم خمران انګور کته نو انګور ته خو عنب په عربي کې وایي خمر خو نه ورته وایي وایي دا نوم یې په اعتبار د ما یعولو الیه پر کښېښاوه پر یو چا باندې یو نوم ږدي مخکې درګې چې د ده سا سړی جوړ سوی وروسته جوړېږي لکه مثلا سش کال پرز کی یو سړی د حج د پاره نوم داخل کی نوم چې داخل کی ګورمنټ مبارکي ورته راواز ته حج ته ځي نو حج ته دی میاشت بعد ځي د کلی خلک وسله ورته حج صاحب حج صاحب ولې هنو کله حج کړی بار او نو اجي اجل را عجیب سی نو بس نو اجي کیږي بار او غنوم وسله پر کشیر دی یا طالب دې د مثال په تور په لو دوره کې داخله وکړه انډوالان نو بار وسله ورته وای وای مولوی صاحب دې خبرولې سوي نه دي خو دروسه د دوري کتابونه نه دي ویلي خدا خو بس ته پلان ورته پاتې دونه مګر خو نه ده دي بارا وای نو د خیر سره فارغه کیږي بارا به تا ته د مولوی صاحب ویل کیږي دې ته نو وای نو مې په دشي پر پښه شو په اعتبار د ما یولو الیه نو شراب چې دې خو نه نشته ژله خو د انګور چې د نشته ژل د په پای کې شراب نه جوړېدل نو وسره پر د انګور د شراب نو کښه شو ول این به شک زه ارا زوینه منی د خپل ځان اعصرو چې زنش کېژم خمرن انګور نش کېژم منه غدر ګوتو باسمه ده او به بیا نو صفاقي بیا شراب ځین جوړی چې زاړی شنو وقاله دا خدای وخو وقاله وی ول الاخر اقبل ول این زب ارا په خوب کې وینه منی د خپل ځان احملو چې زوړم فوق سربیر راسې پر خپل سر فوق سربیر پر خپل سر دا فوق په معنا د اعلی دی چې اعلی راسی پر خپل سر باندې خوب ځان روډي نقل کوم وړم تاکل الطير منه دسی روډي تاکل چ خوراک کی الطير مرغان منه دغه روډي څخه نو زما خوب دغه دی د بل دغه دی نبئنا بتاویله نبئ اخبار وک بیان کنا مشت بتاویله په ترجمه سره دغه خوب هر یو ورته زما د خوب ترجمه نو راتره کده جب څه معنی ان نراک من المحسنين ان بشک مج نرا موږ وینو کته من المحسنین د نیکو کارانو څخه ستا کارونه ډیر سم دي موږ ته نیک بولو وای د دې څه دوه خبرې و په همول سوي و دا چې یوسف علی صلوات و سلام یا د محسنینو څخه دی په بارکی د خوبو د ترجمه چرچا به د خوبو ترجمه ورته راوړنه بجان خو رقم خوبونه وینم چرچا به د خوب ورته راوړي د دې شایسته ترجمه ورکړو احسان یې ورسره کوي غلطه ترجمه یې نه کول نو په دغه ورته ویل چې موږ تا د محسنینو څه بولو په دا ترجمو کې نو موږ ته تعویل دا ګوره بل چاته نه وایي او یا د محسنینو څخه دا ترجمه ده چې تا موږ د محسنینو څخه بولو چې د بندیخانې د خلکو سره به د ډېر ښه سلوک کوه حتی په بنخانه کې چې بنځین مریضان و د مثال په تور بنخانه کې کوم نه جوړه پیشی ژوند خونه دي چې آرام نسی چې نه جوړی بنه پیشی نو دغه خلکو خدمت پکاوه د نه جوړانه چې واسه کېدای سوکه نه زیراوه په دغه معنی هم د محسنینو څخه وبلی نو سړی چې نیک سړی وي وایي د خوب ترجمه دغه سغشته کې جوړی کې شه ترجمه در نه کړ شر خو نه در رسی بعد ترجمه خې نه کی نو ته محسنی د محسنینو څخه په څه معنی یا چې د بنجانو سره د خوب په ترجمو کې شه ترجمه ورکه شو سره کې یا سم په خدمت شو سره کې په اړه معنی چې دی خود محسنینو څخه نو دا ادب زنیزه چې خپل خوب بسړی ورک څه ډاکټر نه وای د محسنینو څخه به یو څوک غوره کوي خوب به ورته وایي هغه به یا ښه ترجمه ورکړي یا که ورته ووایي چې زه نه پوهېږم مطلب د خوب خو به پر غلطه نه بیایي نو انا بېشکه موږ نره موږ وینو ګڼو کته من المحسنین د نیکو کارانو څخه تر دا ځایه خو د دې دوو ځوانانو خوب ورته کښېښوه د دې دوو مریانو خادمانو اوس یوسف علیه الصلاة والسلام اول د دې د خوب په ترجمه نه لګیا کېږي اول خپل دعوت شروع کړي داسې ورته وایي اول خپل نبوت ورته ثابتي قال ویې فرمایله یوسف علیه الصلاة والسلام والله یأتي نه راځي کما وتشته طعام خوراک هغه خوراک تور زقانې چې و تاسو ته په رزق ورکول کېږي دا خوراک روزمره روزمره چې کوم خوراک راکول کېږي معنا پرځه کې د غرمې پر دولس بجې د ماښام پر لس بجې نو تاسو به دغه طعام نه راځي دا روزمره چې راځي مګر نه زه به بیان درته وکړم چې دغه دغه رقم به راشي نو دا خو چې د یو بنجې نسي ویلی چې نن غرمه موږ ته چی شي راکوي په څنګه مو جمعه کې راوړي څونه قدر راوړي وچه ډوډۍ به ورسره یې که به نه وي دا کیفیت به زه درته بیان کړم په دغه کې د خپله معجزه ښکاره کړه په غیب خو نو انسان نه وي خبر په غیب چې انسان خبریږي هغه صورت کې چې الله یې په خبر کې خپله د ذاته دی خبر نه شي حاصلولی بارکه د اولیاو کشف دی هم چې د الله تعالی د طرفه اذن نه وي نه کېږي که د انبیاو معجزه یې هم چې د الله د طرفه اذن نه وي نه کېږي دا هلته د الله تعالی اذن غواړي نو دلته و یوسف علیه الصلاة والسلام ته د الله په اذن دغه علم ورکول سوی و د اخبار د مغیباتو د غائبو غائبو شیانو نو داسې ورته وویل لا یأتي راتګ نه کوي کما وتشته طعام خوراک کم خوراک تور زقانی چې و تاسو ته درکول کېږي دغه خوراک روزمره الا خو بیا به داسې نبأتو چې زه به اخبار وکړم کما وتشته دواړو ته بتأویله په تأویل و تعبیر د دغه خوراک د دغه خوراک تعبیر به زه اوس درلره وکړم نو قبل د مخه به درته وکړم ان تر دې یأتي چې راځي دغه طعام کما وتشته چې تشته راغلی نه دا خوراک زه به اوس راتشته دغه خوراک بیان وکړم نو دا د کومه ځای څه کوي په غیب خبرې ګورې داسې چې هغه توهم رفع کوي ذلکما ذلی دغه اخبار د دې خوراکو و د غیب څه چې زه کوم کومه و تاسې دواړو ته وایم د ځوانانو ته وایي دا مما د هغه څخه دی علمه چې راښوولی دی نیوه ما ته رب رب زما دا زما رب ما ته ښوولی دی زه په خپله دونه نه یم چې په غیب خبر زه معلم الغیب نه یم دا اطلاع رب راته راکړې ده کدای شي په خبره پوه شو اسنه د خلکو توجه یې دوه خبرو ته واړول چې زه په داسې شیانو خبر یم او خبر مې د ځانه نه دی الله راښوولی دی نو دا رابطه یې د دې وغوښته چې د رسول سره یې جوړ کړي چې خپله دی دی معنا د نبي سره ام یې د الله سره ورجوړ کړي داسې یې نبوت او د الله تعالی هغه الوهیت دا یې ورته راپېښ کړل ولذلك دغه خبر د مغیباتو دغه تعبیر د خوراکو کوم زه وتس دواړو ته وایم دا مې ما دغه څخه دی علمه چې ښوونه کړی یا تعلیم را کړی دی نیو ما ته رب رب زما انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله د سی هغه دی خپل د جن خاول انی زه چی یم ترکت ما پرې شی دی ملت جن قوم د دې قوم جن ما پرې شی دی لا یؤمنون چې دی ایمان نه لري باور نه لري بالله پر الله یعنی د الله پر وحدانیت وهم چدی بالآخرة پر آخرت باندې هم دی کافرون کافران و منکران و او آخرت هم نه مانی ما ده دغه خلق جن پر یجی دی چې په دغه وخت کې شرک ډیر رواج و نو د بار دغه په چې زده مشرکان څخه نه يم چې کوم کسان آخرت نه مانی د الله وحدانیت نه مانی ما هغه دین پر یجی دی زما جلا جن دی چې هغه جن الهی جن دی د الله د طرفه څخه دی نو شه تر دا ځای پورې ښه خپل د رسالت اثبات ورته وکړي که نه وکړي هغه یې په کومه خبر وکړي په دا معجزه چې زه به تاسو چې خوراک لا نه وي راغلی د هغه تعبیر به درته کښېږدم چې دغسې خوراک در لره راځي او بیا د جن په باره کې ورته وویلی چې زه پر دغه عام شرکي جن نه یم دا د خلکو په کې چې رواج دی په خلکو کې په هغه وخت کې شرک ډېر رواج د بوتانو سجدې به کېږي دا ما پرې ایښی نو ته یې څوک تنو بيبر كم جنس خلقوا غير خلنا كيرو كم جن كي والوات تبعت وما تابع ذلك هذا ملة دا جن آباء زما دا بلرغني زما دا خبلرو ما دا وغو جن را غورا كري دي پا داغا وقت كي دا خلق الشرك كاوهم دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دا إسحاق عليه الصلاة والسلام دا دوغو چو دا آوازا پا دا عام خلق كي خبراو إبراهيم عليه السلام تعالى و تعالى داغا سي و نبوت و داغا سي خلط و دوستي ور كريو چه دا گرد پا خلو كي پا شايا جلي پا بدو چا نياتاو نو زاني آغا تا معرفي كي اول إبراهيم ياد كي برا لسه دا إبراهيم عليه السلام پر جنيم دا غزو چې اسحاق علی السلام او دا غ پر جنیم دا غزو بیا چې یعقوب علی السلام چې خپل د پلار کې برابر ز پر دا غ جن باندې مو غوت خود او معرفت حاصل چې دا خوشاله خلک په دا نسب هزار هغه دی ورته معرفت د دې څو دا خبر امز د کیج د شریعت الله رسخه کې یو څوک عالم وي په یو مسلک کې د مثال په تور د دغه لري د ستراس لري مخشیکنو پکشی کی مانا ماهر وی یا په فقہ کی یا په حدیث کی یا په تفسیر کی په ارسی کی چی د د لپاره دا جایزه ده چې قوت ځان معرفي کی چې دغه کمر ما سره را سره دی د دې لپاره چې خلک خبر شي استفاده ځنی وکي وای کدا کار جایز نه وای نو دغه یوسف علی السلام مودې ته ځان داسې نه معرفي کاوه چې ما هغه جن پرې شي دی ګوري زه دغه جن کوم زه پر ملت باندې دغه خل ګویم نو خپل شنه سب چاته شوور کده جن پنیت ویني دا جایز خپل شکمال چاته شول چې مانا د جن په خاطر باندې دا جایز دی یو دای چې پر خلکو باندې بره ځان دغه رقم کې چې بره ته مور سي مې پلار سي بس دغه بکوي نو زه خدا کمال لرم هغه رقم نه د دغه نیت باندې مانا چې جن مخته ولاړ شي د جن استفاده خلک راسو کې د یوسف علیه السلام د جن د استفاده په خاطر خپل نسب نامه مرتبه یا کړ چې دې ناس ګونی خدای دغه وخت عجن زده کې د بتان سجده بره نو پرېږدي نو واتبعت ما تابع ذلك هذا ملت د ملت بنا د جن ابا از ما د پلرو چاغه نو سوک تی پلرو نیم ابراهیم چې ابراهیم علی السلام دې شدا د ور نکدی و اسحاق و اسحاق علی السلام چې دای نکدی و یعقوب د یعقوب علی السلام چې دای پلار دی هغه دې نکګانو څخه بیا تعبیر په پلرو باندې وسونو نکتم پلار ویل کیش پس یې نو دعوت د هغه ورته شروع کی ما کان نشای لنا مرج لردا مرج نبیانو لر نشای اندا نشرک چی مرج دی شریک و نصیب الله پالا پاک سر میشه این هیچ چی زمرج دا نبیانو دا پارا داگر سر مناسب ندنو ما دا دی لارا پسی اخص جده او غد قوم لارا چا مخ که دوارا چی برال ما دا چا ملت پریشی دی و ترکتو اینی ترکتو ملت قوم الله یؤمنون ولد او غدامی پریشی دی نو میکم خواه پا مخ آخست دی ولد دو خلق ملت پا مخ آخست دی گور دو ملت ذکر سو یو ملت چاو قوم الله یؤمنون بی الله چامخ کتیر سو دا اوس ملت چا ذکر سو ملت دو دا پرگنی چی ابراهیم و اسحاق ولد اغا می خوش کردی دی اغا می پریشی دی ولی نو ما کان نه شایل نه مجلله نو دای معنا په دغه جمله کې ځان یې مرداخل کی چې معنا زموږ کې د نبیانو څخه نو بوتي ورته را پیش کی ما کان نه شایل نه مجلره انده نو شرک چې مش شرک بالله تعالی پاک سر من شئ ان هیڅ شی د شیان ذالک من فضل الله علینا ذالک ذات دی من فضل الله دی فضل او احسان څخه د الله دی علینا پر موږ باندې دا چې موږ د الله وحدانیت کو پر خدای احسان نژدو دا د الله احسان چې په جلار کې موږ قبول کړیو د مثال په توګه دا اوس موږ ته سره ناس کو دغه به د الله فضل او کرم بولو چې الله پاک زما سره د څون احسان کړی دی چې د سهار د لمانځه توفیق دی را لره را که اوس بد خانیه ته روان وای په بتانو ته مسجدې کوي خو دا غره کوم ورو خلک سره دا غس سترګې لري دا غس غوژونه دا غس انسان دی خوراک کی کاروبار کی مګر دا وخت دی چې بتانو سجده کوي نو الله پاک دا ستا فضل او کرم دی پر ما یا د مثال په تور یا شرابخانه ته روان و یا یو بل زبری په بد کار پس روان و نو دلته د دغه ورته چې دا د الله فضل دی ګوره د انبیاء علیهم السلام سونه درجه خدای ورکړ د مغربي هم ګرد د الله په فضل بولی د ځان استعداد او لیاقت یې نه بولی مجبورم درس وایو ذلک دانو من فضل الله د فضل د الله دی علینا پر موږ و علی الناس پر خلقهم دانو دې څنګه دې چې واځي پر موږ فضل کړی خو زموږ په ذریعہ باندې به الله او خلق ته شو ولیدي نو پر خلقوم د الله فضل او کرم اوس چې دا نه بیان تر علیږي خو د نه بیان په واسطه موږ ته سدار پیدا کړ کنه بیان نه وای غو دعوت نه وای چې موږ به د حق لاره د کوم خوا پیدا کولای نو دغه د الله توحید ذالک باندې اشاره و دغه توحید ته د الله سو ذالک دغه یو ګڼل د الله په عبادت من فضل الله د فضل د اعلی دی علینا پر موږ او علی الناس او زموږ په واسطه پر خلکو باندې هم شو و انبیاء ته خیال او تعالی ډاری کورشي چې ده د ملک په واسطه و خلکو ته خونه بد نبیانو په واسطه ورشي نو د اعلی فضل پر نبیانو هم وسو او پر د خلکو مګرو پر خلکو نه په واسطه د نبیانو وسو نو د دې څه بدله پکار چې اعلی دونه احسان کړی دی چې موږ یو د توحید ته د اعلی تعالی تعالی او تعالی د حق دین ته هدایت کړی په خپل نبیان هدایت کړی او نبیان به موږ ته د لارو شوولې ده شکر یې پکار دی مګر ولیکن اکثر الناس ولیکن دون خبر ده اکثر الناس اکثر د خلکو لا یشکرون شکر نه ادا کوي وز دغه خبرې شکر نه ادا کوي چې د الله تعالی څونه فضل و کرم سوی دي چې انبیای را لېږلي دي ګور دې ته خو نه وحي نه کړي چې هر چا ته به ملک راځي جبریل برازي وحي پورته راوړي دا نبیان غټ یو احسان شکر موږ باندې نو شکر یې خو اکثر خلک نه ادا کوي دا یې دا خبره وه چې خلکو ته ورپېش کړي ځوانانو ته چې تاسې د عامو خلکو ته مه ګوري چې دوی بتانو ته سجدې کوي دا د الله شکر نه ادا کوي کنه پر دې شکر لازم وو چې دې دغه شکر ادا کړی چې نبیان موجود دي دې تلار شي دې نه پرځنو دا خو چې د ګمراهی د چکی یا صاحبای سجن دعوت بیا په سور نه دي ختم شوی در وسه خبرې خو خپل لار ورته معرفي کړ خپل ځان ورته معرفي کړ چې زه دغه نبیم ته دغه سلسله یم او د لار می دغه چې د الله تعالی بندگی وایز کوم شریک نه کوم د الله تعالی سره نو ولیا صاحبای سجن ای انډوالانو د بنجخانه نو د دې خود مخه اندوالې نه وسره خدای سره و پیژندل دغه یا صاحبې چې دې تسنیه د اصلي یا صاحبین دي هغه نن لري صاحبین او اوس چې وسجن ته مزاب سونه په اضافت کې وخت تیزنی عباره نو هغه نن نوې کې یا صاحبې سجن ای انجوالانو د بنجخانه ارباب خدایان متفرقون دا متفرق رقم رقم خیر دغه شد ام الله الواحد القهار ام الله یا کدغه معبود برحق الواحد چې یو دی یکتا دی جوړه نه لري القهار چې هغه غالب دی پر ټول کدغه شه ستیسته ز پښتنو کوم د انډوالانو چې بارور خو تیسه معقل لري دغه په ار پنج کې یو یو بد چې دی ثابت جلا دی زما د جلا دی جلا جلا خدایان مزان ته جوړ کړی دی دون ربونه دی ستارب دی دغه رب دی دغه رب دی دغه رب کدغه یو رب چې د ګرد جهان د ټول عالمینو یو رب ته کې کدغه شری هر څوک پدې پیږي چې دا رب چې دی تر ټول لوی رب دی دا واقعي رب دی انور مازی مجازی تازه انت چاکلی در ربوبیت استعداد ولا کلری دا پلانای بتی نوم جی پریشی دی نو دا خود دباره و دا غره دباره یا جی دم زکت زهر اخس و تراشه جو دا پر ربوبیت کل ارد دا چه تشکوی دا خبر ورته کی یا صاحبه ی سجنی ای انجوالانو دا بنج خانی ای اربابون تا غود و توای گرد و تنوای صاحبه ان خمال تسنید ای دو انجوالانو دا بنج خانی ای اربابون ای دغ خدایان متفرقون چې متفرق چې تفرق چې تاسو عبادت کوي دغه خیر شدي پیدا منګي ام الله کدغه معبود بر حق چې نوم الله دی الواحد چې دی یک تنها دی جوړه نه لري سیال نه لري القهار چې غالب دی پر ټول امور باندې کدغه شدي خو هر څوک پدې پیډی جواب دغه سړي چې دغه الله پر بی دی چې دا واحد قهار دی اسه په وسه باندې فرات ورته ما تعبدون ورد دا دعوت په داسې نرم لاجور کې د دسه پښتنه کې چې تاسو ز پښتنه کوم دغه شکار دی کده غوښته خپل په پیژې چې دا شکار دی پس یو توای ما تعبدو تس عبادت نکوي من دونه ما سوا د الله څخه الا خو بیا کوي اسماء د نومانو سمیت مو چې د نومودي چې تاسو ها دغه انتم تس و اباؤکم فل روستش وسنو د مثال په تور ته دغه بدغه سجدا کوي دا چې شدی پر دې جنوم یې شي د مثال په تور دا خلکو ته ځامن ورکړي خدا تاسو سره جوړ کړی دی ستا پلار جوړ کړی دی نو دا چې په حقیقت کې خوځې دی نو یا دا چې دی د سړي چې بخت چې پای دغه بت چې سجده کوي دا د بخت پر دی بخت سمېږي دا بل چې بیا دی د کاروبار د پر دی دا ګرد نو مان تی د ځان جوړ کړی شی له په خدای کې کوي چې ګرد یې وډه بار دی چې لانس ته پکې کې په ځکه کې دای سپویږي نو ما تعبدو تس عبادت نکوي من دونه ما سوا د الله څخه چې دا نور شیان تس عبادت کوي دا چی شي نه دي الا خو بیا د اسماء فقط نومان حقیقت یې نشته سمیتمو تس نومولي دي دغه نومان انتم تاسی و اباؤکم پلرو استستا او پلار دا کار کړی دي ما انزل الله بها من سلطان ما انزل نه دی نازل کړی الله الله فاک بها په دغه نومان سره چې دا دغه دواده دا دغه دواده من سلطان هیڅ دلیل د دغه خبرې د پاره الله د هیڅ نبی پر ژبه دلیل نه دی را لېږلی چې دغه بوتان تقسیم کړي، دا به دا کار کړي، دا به دا کړي، هیڅ اعلان کړي، د ځانه مو سره جوړ کړي دي. پالتو بې اساسه خبرې دي. دغه د دعوت هغه مرکز دی ودی چې نه اوس هغه د خوږ وضعیت ته ګوته ور چې تاسې دغسې پالتو مازې خیالات دي او د خلکو پر چمر پلانۍ چې دوی فقط خیال پلوی پر لسپور کړي دي، په حقیقت کې هیڅ اعلان شته. تاسې هم دغه راکامیاست په حقیقت کې بوتان د هیڅ دوا نه ده نو ان الحکم الا لله په دعوت کې دا شفتل چې ان نه دي الحكم حكم كول د جن فباركه الا لله مگر الله لره د جن احکام خاص په علاب شي اړه لري نو عبادت خود د جن د قسمت څخه یو امر دی کنه دی نو چې الله امر وکړي الله کونه الله تعالی خو خپل بندگی امر کړی او تیس بندگی د چا کوي د بوتانو کوي نو فیصله خو خاص د الله چلیږي په جن کې د بل چا دا نه چلیږي الله کوم فیصله کړی داغه فیصله وسدا درازي ان ندی الحكم حكم دغه ان فی یدی چاغنونه ورغندای لري وس خو وزیر په دغه وکړي چې خاده ساکنین راځي ان الحكم ندی حكم و امر حکومت په باره کې د جن الا خو بیا دی لله خاص الله لره دی نو هغه څنګه فیصله کړی دی چې د بل چا امر نه چلیږي امر هغه امر کړی دی انداسې لا تعبدو چې تاسو به عبادت نه کوی الا ایاه مگر نه خاص ده دغه فیصله خو دغه رقم ده د خدای پاک فیصله یې ورته واوره ورګوره څنګه ښه پر دعوت نرم نرم رالی پوښتنه یې ځینې وکړه دا ډېر خدایان ښه دي که دا یو بیا ورته رالی داسې خبرې برل دا تاسې چې کوم شیان د ډېرو خدایانو عبادت کوي دا فقط نومانې تر نامه وهغه ته حقیقت هیڅ لا ولاکه لري او بیا یې ورته وویل چې د جن په باره کې فیصلې خاص د الله دي حکمونه د الله دي د الله حکم داسې کړی دی الله اجازه نه وکړي چې بل چا ته سجده وسي امر یې کړی دی الله ان داس لا تعبدوا اجتسب عبادتنا كوي الا خو بيبكوي اياه وخاص ودغ الله پس یې نور توای چې دغه خاص الله ته عبادت کول په دې کې خو بیا یو کجې مجو غلطی نه چې بیا بل ورځ دا څوک نه را سره مانی ذالک دغه د الله وحدانیت دغه د الله عبادت یوازې الدین القیم دغه هغه جن دی القیم او سده په دې کې څه جن سده سده خاص و جنت د الله تللی ده دا خاص و الله ته ورغلی ده ذالک دغه وحدانیت ته الله الدین دغه جن دی القیم او سده ولكن اكثر الناس لا يعلمون كتوا دا غرد مخلوق پر غلطه دي نو دا غرد پر غلطه دي و ولكن دون خبر دا اكثر الناس اكثر دخل گوشي لا يعلمون علمنا لري پر دا خبر شي عبادت يواز الله توكي نو تيس بغرد شرط نه ګوري ازوانانو چې دا خو غرد بوتان ته سجدي کی پارکو کې سلو پنځه بته پراته دي يا دا علمنا لري الله دا غس امر کوي يواز ما عبادت وكي دا یو د چاته دا دعوت ورکي ودا خپل انډوالانو ته چې دا څه وخت ولیدل چې غو احتیاج وده ته پیش کی د احتیاج په وخت کې چې د ګوت را ټینکه بره خبرې په غوږ نیسي دا غسه چې نو وخت کې چې دی محتاج نه ورته کوي نو پر غوږ نه نیسي دا چې دی خوبونه پیش کړی دي د خوبو د مخه ګورې پلا خپل معجزه ورته وشول دا د خوراک په باره کې چولې اطلاع درکوم بیا نو دا غسه را لې را لې دعوت پر کې وسه د دې خبره په ځین کې دا غوړ تر وړاندې کې یوسف علی صلاتو و سلام دا خوب ترجمه یې وسو کې دا سی ورته وای یا صاحبای سجن یا صاحبای ایدو انډوالانو السجن د بنجخانې زما چې په بنجخانه کې می انډوالان سی یز دام تسنیه دی یا صاحبای اندی اصلي اغه نو نه پیسه پات کې تللی دي ول اما احدهما هر کله چې یو ستې دی اما احدکما هر کله چې یو ستې دی ګور مال دا معلومه کې نیو تر چې پلانې تا یو پتریش کې سره کم دی فیسقی دی به ور او بوی ور چې شبه ربه هو خپل خاونت دربه څخه مراد الله تعالی نه دي دربه څخه دا خاوند د دې مالک یا پاچای رب هو خپل سردار او اغاقات خمر شراب ول دا یو چې دی دا به واغه بچات اخ شراب ورچشي دا شراب ورکی هغه به خوري و عمل اخر هغه بل چې دی د بل د خوب ترجمه به ده فیصلبو دی به پدار کړي فیصلبو دی به پدار کړي سلی به سیو به زړول شي فتاکلون وباره بخورکی الطیر و مرغان من راسه د سر سره د نوچ په دار سمړ سره بار مرغان راځي نو مرغان خو دې د غوښه شوکه پرغه در به ال ته زړیږي د سر و د وجو د دغه څخه مرغان خورکی دغه ځین مرغان چې خدا مردا رو پسګیر جنو در دغه ځای سره چې دا ترجمه دور لره ورکړل ځین مو په سیرونو ویلي چې دغه دوه ځوانانو بارچ دا ترجمه شنه پر ولګید چې په داری برل مش خوب نو ولیدلی ګر سره مو دروغه چاو چا چې دغه فیصله پر طبیعت نشم زم د بل ملاصه پښتنه کوم سرته مخته لا بیا ځای چې پښتنه کې اده ته کو یوسف علی السلام خو نو نبی وو چې دی بره وګرځي د ترجمه شنه پر ولا کېده موږ در واغ ولا ولکه سم خوب دي دلیل او ماج متاټ کله ولې چې څه وای د بره فیصله وس ولا کې بر رقم کې کې دلیل دي کې نه دلیل درې ورځې د دې د بند پاته وې یوسف علیه السلام دوی په یوه ورځ بند ته لوېدلې وه پنځه کاله تېر شو په درې ورځې کم ده چې ترجمه ورته وویل درېیمه ورځ بعد د پاچا نه پر راغلې یسو څه خو پلانۍ پلانۍ ول راځي هغې ورته وویل تا یې دام ته بیا یې دا بل چبره ول درځه خپل پر وظیفه بېرته ودرېږه هغه شراب پاچا ته ورکوه معنا ور جوړوه یې هغه د ساقیتوب کار کوه نو دلته د دې دا خبره چې برحال موږ درواغ ویل ترجمه یې پر طبیعت نسو برابر یوسف دغه خبر ورته وکړه والقضیه فیصله سوی دی الامر دغه امر د خوب کم الذي هغه پیه چې په هغه کې تستفتي یعنې تاسې فتوا غوښته تاسې چې په کوم شي کې فتوا او حکم غوښتې هغه فیصله د هغه رقم وسوله په علاقه دې رښتیا ویل که درواغ درته ویل په علاقه دې زړه غواړي خبره که دې نه غواړي ترجمه یې د هغه سول پر دې فیصله وسوه نو موږ هم دغسې وایو چې ترجمه چې د خوب څنګه وسي خوب په هغه پسې ځي نو دول ما دغسې وکړه وس کېږي دغه رقم د قضیه ترجمه څنګه کړو حقوق دې فیصله کړه سو الامر امر کم امر الله زیغه پیش باغی که تستفیان یا تیس بتوا غشتل اوس خو نو مال چې هغه سړی لکې دی برخه د درې ورځې بعد هغه د بچا سړی رالی چې تلنو هغه یو خو چې ودو یوسف علیه السلام په ځین کې چې برل دغه نجات پیدا کی هغه چې باره وویل وقاله ویویل یوسف علیه السلام د قاله زمیر و یوسف ته راجې دی للذي واغسلك وويل ظنك يوسف غمان كاو چ انه د اناجن خلاص يدون کی دي منه ما د دي دوار د جمله څخه چا د فکر وچ دغه نفر خلاصيږي د نه ادامیش د بل ادامیش هغه ته خبره وکړه وقال ويويل يوسف للذي واغسلت ظنك د يوسف غمان چ انه د اناجن خلاص يدون کی دي منه ما د دغه دو زوانان څخه هغه چ اذكرني عند ربك والاذكر یاد کنی ما عند ربك پنیز د بادار ستاتی خپل بادار توسی چې هغه پاچا دی د دې پاچانم چنو د دې د ریان بنی ولید وو هغه د عزیز هغه وزیر چې هغه د نوم فقیت پیر وو د پاچا بیا چې سره وکمن د دې شهر ول بره به ما بیا هغه ته وریاد کې چې تاسو یو ځوان دی هیڅ جرم نه دی پر ثابت په بندخانه کې ناست دا د وخت دغه سره شروع دی چې اوس دا جلو ته ورسی دغه سی بی ګناه خلک پکې کې ناست د بل په تور کې نیول دي شل کاله جیل بیا دی کیږي نو یوسف علیه السلام سره دا خبره وس ورته به مال توریات کنو د دې څه به بل ثابت اس خبره هغه د دې کجې د یو چا سره مشکل بند وي تر اسباب لاندې کومک ځنی غوښتل شي بد کار دی د یوسف علیه السلام دغه سو کومک غوښتل ته به ما یاد کا په چا تیم بور چې په بند خانه کې د غسی بی ګناه سړی ناشتی اڅ د غور سړی نه لګد بل ځای څخه راغلی دی اجنبی سړی دلته بند دی نو دغه کار کنه ناروا و یوسف علیه السلام نه کاوه چې په چا دې کار بند سي وایسته ورته جوړېدل ورته جوړې کنه دا اس فانساه الشیطان فانسا ایرکی هو د دغه سړی څخه چې د اخلاص الشیطان و شیطان زنیر کی چیشه ذکر و یادول د یوسف را به و ربط د دو آغا بادار تا دده آغا د یوسف یاد اگر سر شیطان د یاد و ایسیج دو لاری پا خپل خوشحالی اختاسو پا خپل کار بانی اختاسو یوسف یاد خلق کشم دو خواه دو خاطر و آواتینو پا انسا یه یکی و هو د دغه سړی څخه چې د اخلاصو د بنی خانیه څخه الشیطان و شیطان ذکر یادول د یوسف د د یاد ولې ځین یېر کړ ربه هی پنیز د رب د دغه رب نه پاچا دی پاچا کې نه کیا فلبث فی سجن بضع سنین فلبث نو درنګ وکي ځنګ وکي یوسف علی صلاتو و سلام فل سجن په بنی خانه کې بضع سنین یو څو کال بضع عربی توریدی تفسیر وای د عربی کتابونه وای د درو څخه تر لسو اطلاق کیږي د دروڅ تر له شدرو ته بزع او يل کیج لکه موږ یو څو کاله یو څو نو څو دا بیغ دا غسلی معنا څلو پنځه شپږ او اته نه لس ګور ته بزع او يل کیج نو دلته قران نه کړه معلومه چې څو کاله خو یوسف نور کلونه هم کیر کړل تفسیر شریف وايي بارا وايي په دغه وخت خو نو چې دا نور یل کېدل په یو ورځ راغلی او پنځه کاله دا وترسیو او وکاله نور چې چې دولس کاله سي دولس کاله یې جیل کاټ کې یوسف علیه السلام او په نحق باندې په جیل کې دی اچولی و مگر یو شی نو دی چې فلی به سزنډې وکړي فلسیج په بندیخانه کې بغض سنین یو څو کاله چې دا څو کاله په اوه ترجمه سوه دا د ایمان جز نه دی چې برابر سره ایمان پر راوړي چې یوسف خامخا پنځه کاله مخکې جیل کړي اوه کاله قرآن بغض یاده کړې یو څو مرې یاد کړي پر دې مو ایمان دی چې یوسف جیل کاټ کړي دا خبره چې دولس کاله دي که کم دي کېدای شي دولس کاله وي کېدای شي یو څه کم دي ځکه الله یقین نه کړه معلوم شته چې دا بغض نو څو دي سبع یې نه دي یاد کړي اوه یې نه دي یاد کړي یو څو کاله نور تیر کړه پکښې کې نو هغه وکاله بعد چې مال د تفسیر پر کم بو وای وکاله بعد چې دی بیا نو د بچا د خاصه خوب لیدل کیږي بر بیا بیرته ته مراجعه کیږي یو شی وای دی چې یوسف علیه السلام دا دعا نو د بنجانو د پاره کړی ده واللهم اعطف عليهم الاخيار ولا تخفي عنهم الاخبار وليا لا پاک نو دا اخيار اخيار خلق چي دا غټ غټ واکمنان چي دا پر دې باندې را مهربانه کزړې پر نرم نو یو خا پر جیل چې ولاړی هغه خو ګرد مرګای شکنزل کی ګیلغه چې وی پغی خو انسانیت نه هغه مشران اخیار چې دی هغه چې بند خانه تراس برای بندیان که څه مجرمین دي قاتلین دي برای زمور د جزای سره کم دي د جې ډوډۍ پر سره کم ده خو ډوډۍ ورسامه کی غذای ورسامه کی خو بندي دی جیل ګال یو ته په جیل کې بعدا وهلو در به ول ټکولم کې ګای ټکونه مات کای ملاسن ور مات کړي ګای خپل ګندري نو دغه دعا د یوسف علی السلام قبول اسو چې الله پاک غټان خلق پر مې ربانه چې دغه ټانو په ځړي کې ظلم نه ور سره اجلران خو ارچم چې دا یو دعا بل ولا تخفي عنهم الاخبار والالا پاک پر دی باندې اخبار م پوشي د کای په جیر کې د اجلران سر ناس ګرځي د بازار په خبرو خبر اوس وښته خبر کړی چې د خبر سره نه معلومیږي اخبار پر دی باندې پوشي د پوشیدان نه په خبرو باندې خبريږي د سپې شې سوي د پلان ځکه د سپې سوي بل دغه چې وای دی ته د خبرونو هم لکه د غیب یا الا اسباب برابرۍ په پټ پټ شیانو باندې په بازار کې خلک د رادیو او د اخبار د لارې خبريږي د دې دوره دغه خبر دی په خبرو باندې اخبار هم نه یو رغلی رادیو هم نه لري مګر په دې شیانو باندې خبري ولې خو پر یوسف علی السلام دا جغت ورغلی دی د جیل چې په جیل کې سړی څنګه دی غیر نو ولا پاک غټان پر مهربانه کوه او اخبار ورته شف کوانو نو دا د دعا قبل سویده نو دا دغه خلق وای و انهم اعلم الناس بكل خبر جلان خلق چې د جیل خوندان دا چې په خبرو باندې تر ټول خلق ښه خبر دی اصلي اصلي خبرو نه دي ته معلومیږي هغه د خبرو مغز ودی ته ورسیږي نو تر دغه ځای پورې د قصص و د یوسف علی السلام بیا به نو د بچا خوب را پیشیږي چې د اوه کال بعد بیرته یوسف ته مراجعه کول کیږي و اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.